leczenie farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Piątek, 15 września. Trójka Polskie Radio, minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Tysiące migrantów może trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, ostrzega Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie. Władze Włoch rozważają użycie marynarki wojennej, by zastopować falę migrantów z Afryki. Już prawie 5 milionów Polaków otrzymało 14. emeryturę. Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie zwraca uwagę na sytuację na włoskiej Lampedusie. W ostatnich kilku dniach na wyspę przypłynęło ponad 7 tysięcy migrantów. To więcej niż liczy cała populacja tej wyspy. W spocie słyszymy, że tysiące migrantów może trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim. Gość salonu politycznego Trójki, minister kultury Piotr Gliński, powiedział, że Polska nie będzie ulegała szantażowi migracyjnemu, a nasz kraj będzie podejmował suwerenne decyzje. Polska powie nie, bo Polska nie może ulegać szantażowi w tych kwestiach. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za pewne sprawy, no także historyczne, kolonialne. Nigdy nie mieliśmy kolonii. Poza tym Polska ma do nadrobienia wiele, wiele lat. Niestety te zaległości wynikały także z decyzji zachodnich aliantów. Nie mieliśmy planu Marszala, musimy w tej chwili nadrabiać wiele kwestii, a poza tym musimy być suwerennym krajem. Takie decyzje muszą należeć do naszych demokratycznie wybranych władz, a nie być narzucane z zewnątrz. 15 października w referendum Polacy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy popierają przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Polkę podejrzaną o kierowanie gangiem organizującym przemyt nielegalnych migrantów zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej i CBŚP. Według wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika podczas posiedzenia aresztowego za kobietę poręczyli dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej, Tomasz Olichwer i Tomasz Aniśko. Jak mówi podporucznik Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, przestępczy proceder trwał od kilku lat. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie tej grupy mogli działać od kilku lat, głównie na terenie Polski, ale także innych krajów europejskich. Grupa zajmowała się przemytem nielegalnych migrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich przez wschodnią granicę, to jest z Białorusi przez Litwę, do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej. Cudzoziemcy średnio za przemyt płacili kwotę około 5 tysięcy euro. Stawka wzrastała dwukrotnie, jeżeli krajem docelowym miała być na przykład Wielka Brytania. W czerwcu zatrzymano 5 innych członków gangu, 2 obywateli Pakistanu, Indii oraz obywatela Tadżykistanu, a dopiero potem udało się dotrzeć do organizatorki całego procederu, czyli właśnie Polki, która usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. Wiceminister spraw wewnętrznych napisał w mediach społecznościowych, że kobieta żądała nawet 5 tysięcy euro za przewiezienie migranta do Niemiec. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem władze Włoch nie wykluczają użycia marynarki wojennej do powstrzymania fali migrantów przybywających z Tunezji przez Morze Śródziemne, powiedział włoski wicepremier Matteo Salvini. Z kolei wczoraj na bezczynność elit w Brukseli zareagowała premier Włoch. Giorgia Meloni zażądała natychmiastowego planu pomocy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Matteo Salvini jest ministrem transportu i infrastruktury, a także szefem konserwatywnej ligi, drugiej siły obecnej koalicji rządzącej. Mówiąc o dyplomatycznych wysiłkach, które zawiodły, miał na myśli porozumienie podpisane w sierpniu między prezydentem Tunezji Kaisem Sayedem, a premier Włoch Giorgią Meloni i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tunezyjski prezydent zobowiązał się powstrzymać migrantów w zamian za obiecaną pomoc finansową, której jeszcze nie otrzymał. Zdaniem niektórych włoskich komentatorów, masowy napływ migrantów z Tunezji we wtorek i środę był sprowokowany przez władze tunezyjskie, czekające na wsparcie ze strony Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Już prawie 5 milionów Polaków otrzymało 14. emeryturę. W sumie na konta seniorów trafiło już 10,5 miliona złotych. Prezes ZUS Gertruda Uścińska przypomina, że wysokość dodatkowego świadczenia to 2650 zł brutto. Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego systemu zabezpieczenia społecznego. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych porówno. Kolejni seniorzy otrzymają 14 emerytury 20 i 25 września. Dziś do kin wchodzi film Dźwięk Wolności, opowiadający o ratowaniu dzieci przed handlarzami żywym towarem w Kolumbii. To prawdziwa historia Tima Ballarda, w tej roli znany z pasji Jim Caviezel, który gra byłego agenta rządu Stanów Zjednoczonych, który rezygnuje z pracy, aby poświęcić życie ratowaniu dzieci przed losem, jak mówi, gorszym niż śmierć. Sound of Freedom to bohaterska opowieść, lecz nie mam na myśli mojej postaci, a rodzeństwo, które próbuje się wzajemnie ocalić. To oni są tu bohaterami. Sprawmy, by ta dwójka i reprezentowane przez nią dzieci stały się najpotężniejszymi ludźmi świata, opowiadając ich historię tak, jak potrafi to uczynić jedynie kino. Przez te kilka miesięcy, kiedy film będzie w kinach, te dzieciaki mogą mieć większą moc niż przywódcy karteli, prezydenci i miliarderzy. Obok Caviezela na ekranie zobaczymy zdobywczyni Oscara Mirę Sorvino. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze w nawiązaniu to więcej o kinie i o filmach to dzisiaj w trójce po 13 w audycji trójkowo-filmowo. Tymczasem o pogodzie. Nie będzie padać ani nie będzie nawet kropić. Będzie słonecznie i ciepło. Bardzo przyjemna temperatura w całym kraju. Od 19 stopni w Zakopanem i nad morzem do 23 na zachodzie. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie ma. Ty dobrą radę masz, sugerujesz mnie, chcę zrobić tak. Ale się idealnie na zegarach ułożyło 10 minut po 10. Mysłowicy za zamkniętymi oczami. Oczy jednak warto mieć szeroko otwarte. Piękna pogoda, sporo się dzieje, więc nic dziwnego, że Trójka zaprasza na weekend. Co się będzie działo w Skierniewicach? Dlaczego miłośnicy rowerów powinni wybrać się do Bytowa, a entuzjaści koni zajrzeć na warszawski Służewiec? O tym między innymi powiemy Państwu do 11. Michał Jakubik program realizuje, Michał Kowarski przygotował i do kompletu jeszcze do Trójki trzeci Michał Żołądkowski, prowadzenie. Dzień dobry. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Program Trzeci włączony, jak słuchacie, Moc jest z nami. Trójka zaprasza na weekend, prawie 20 minut po 10. Proszę Państwa, od wczoraj trwa Warsaw Jumping. To zawody hipiczne w randze czterogwiazdkowego CSIO. Super prestiżowym finałem Pucharu Narodów w niedzielnym programie. Warto zameldować się na miejscu i nacieszyć oko niezwykle estetycznymi popisami koni skaczących przez przeszkody. Na imprezę zaprasza dyrektor toru wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie, Dominik Nawacki. Jesteśmy jedynym torem na świecie, który równolegle potrafi robić w tym samym czasie i tak będzie w ten weekend wyścigi koni i sport jeździecki. Jeżeli ktoś przyjdzie i dzisiaj jeszcze nie jest kibicem jeździeckim, nie zna się na sporcie jeździeckim i nie zna się na wyścigach, to będzie miał możliwość ucztować w pięknie, bo ponoć mądrzejsi ode mnie twierdzą, że nie ma piękniejszego estetycznie widowiska jak koń w galopie. Wydarzenia w weekend będą od rana do wieczora. Jędrzej Puzyński, rzecznik imprezy. Natomiast osoby, które wybiorą się na Służewiec w weekend, będą musiały sobie wybierać, w czym wziąć udział, bo będzie się dużo działo równolegle. Będziemy mieli aktywności tutaj na parkurze, na arenie głównej, w skokach przez przeszkody. Będą też zawody hobby horse'owe, no i będą oczywiście wyścigi. Mamy normalny weekend wyścigowy, i co jest, myślę, dużą atrakcją nie tylko dla fanów wyścigów, a też dla fanów jeździectwa i w ogóle dużą ciekawostką, na torze wyścigowym zmierzą się w gonitwie pokazowej skoczkowie, którzy wsiądą na konie wyścigowe, no i będą próbować swoich sił w nietypowej dla siebie dyscyplinie. A ta przepiękna bieżnia zielona toru Służewieckiego jest taką areną, a mówiąc do słuchacza Trójki bym powiedział, to są takie deski takiego spektaklu przepięknego, gdzie te konie przepiękne wychodzą na pierwszy plan i teraz będziemy mieć taki weekend, gdzie nie tylko konie wyścigowe, ale przepiękne rumaki, które skaczą wysoko 150-160 nad drogami. Atmosfera ludzi, którzy się spotykają, kochający konie, jakby dopełnia to, co mam do zaproponowania. Zaraziło mnie trochę, my razem się zaraziliśmy z moim tatą, jak byłem mały, miałem 5-6 lat. Martin Rozynek, reprezentant Polski na Warsaw Jumping. Gdzieś tam wyjeżdżaliśmy, wsiadłem, potem jeden koń, drugi koń, no i już tak zostało. Ja uprawiam drugi sport, co prawda to nie jest jakiś zawodowy, jest to trochę odskocznia od rutyny. Ja uprawiam sporty walki wraz z moim bratem. Trenujemy MMA i jiu-jitsu. Jest ciekawie, mój braciak jest super gościem pod względem właśnie jiu-jitsu i MMA. On trochę dłużej trenuje ode mnie. Po zawodach na Warsaw Jumping następny weekend, czyli 23, mamy Puchar Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Słuchacze Trójki powinni pojawić się na torze Służewiec na zawodach Warsaw Jumping tak naprawdę już dzisiaj, bo wszystkie 4 dni są bardzo ważne. W każdym dniu dzieje się coś wyjątkowego. Natomiast takiego z punktu widzenia sportowego, no, trzeba by wyróżnić dwa konkursy. Jeżeli chodzi o konkurs indywidualny, będzie to piątkowe Grand Prix, a jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, finał Pucharu Narodów Longines i w Series w niedzielę o godzinie 11. Warsaw Jumping potrwa do niedzieli. Do godziny 19 jest jeszcze naprawdę sporo czasu, by znaleźć kilka godzin i wybrać się na tor Służewiec w ten weekend. Tym bardziej, że mamy dla Państwa wejściówki na to wydarzenie. Proszę nas uważnie słuchać. Do 13 na pewno pojawi się niejedna okazja, by zdobyć podwójne zaproszenie na Warsaw Jumping. A relację przygotował Krzysztof Ołoniewski. Można powiedzieć, czarny koń audycji. To teraz gramy. Hawk żyje w tym mieście. A do 11 zajrzymy jeszcze między innymi do Bytowa i z konia przesiądziemy się na rower. Czekam, czekam, kiedy nareszcie.

Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Herbaty Lipton 20% taniej. I wszystkie produkty marki Knorr również 20% taniej. Oferta ważna do 23 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia niezmiennie do 11.29 minut. W studiu jest już trójki, oczywiście jest już Justyna Grabasz, czyli czas na serwis kulturalny, w którym na początek zaglądamy do Szczecina. Już dziś w Teatrze Współczesnym w Szczecinie premiera spektaklu Kobieta, która zajęła się ogniem, stworzonego na podstawie historii mieszkanek Pomorza Zachodniego. Spektakl opowiada o artystce, która, jak przekazali twórcy, podejmuje się misji naprawy świata, choć ten ciężar ewidentnie ją przygniata. Współautorkami scenariusza są mieszkanki regionu, które zostały zapytane o to, czym czują się zagrożone, jakie mają sposoby na radzenie sobie z tym uczuciem oraz co może się kryć pod tytułem Kobieta, która zajęła się ogniem. Za ostateczny kształt scenariusza i reżyserii odpowiadają Ewa Rucińska i Maria Dąbrowska. Dąbrowska zagra także główną rolę w zbliżającym się spektaklu. Sztuka Kobieta, która zajęła się ogniem, wypełniona jest również muzyką. Wśród piosenek w spektaklu znalazły się m.in. Wielki Ogień Miry Kubasińskiej i Breakoutu oraz Rekwiem dla samej siebie zespołu 2+1. Premiera spektaklu odbędzie się w piątek w Teatrze Małym. Jak przekazali twórcy, spektakl zostanie również zagrany w Gryfinie, Świnoujściu i w Goleniowie. W Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych otwarto laboratorium nowych mediów pod nazwą Tauron Lab. Przestrzeń wyposażona w nowoczesną technologię daje nowe możliwości tworzenia muzyki. W laboratorium planowane są liczne spotkania artystyczne, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz eksperymentalne projekty z zakresu nowych mediów i dźwięku. Podczas wczorajszej konferencji zaprezentowany został również jedyny w Polsce instrument, jakim jest tonarium. Dzięki niemu muzycy będą mogli zrealizować swoje nagrania oraz koncerty w systemach dźwięku przestrzennego. Instrument posiada także intuicyjny interfejs, który pozwala na korzystanie z niego zarówno doświadczonym muzykom, jak i osobom bez wcześniejszego doświadczenia. Artyści, którzy odwiedzą Tauron Lab, będą mogli tworzyć własne utwory muzyczne przez miesiąc. Następnie podzielą się efektami pracy twórczej. W planach również koncerty podsumowujące ich pracę. Tauron Lab znajduje się w studiu filmowo-eksperymentalnym połączonym z zapleczem audio w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Według założyciela Fundacji Soundscape, ASP w Katowicach było jedynym miejscem na Śląsku, gdzie można było połączyć najnowsze systemy muzyczne z naukowym podejściem, co stworzyło szerokie pole do eksperymentów w dziedzinie technologii i nauki. I jeszcze dobra informacja dla miłośników Vana Morrisona. Muzyk zdradził szczegóły dotyczące swojego najnowszego studyjnego albumu. Accentuate the Positive ukaże się 3 listopada i jest już dostępny w przedsprzedaży. Podobnie jak w przypadku Moving on Skiffle, na Accentuate the Positive Van Morrison wraca do jednej ze swoich pasji, rock and rolla, i sięga po muzyczne klasyki, tworząc własne wersje ulubionych utworów. Na nowej płycie Vana Morrisona wspierają znakomici muzycy. Usłyszymy m.in. gitary nieżyjącego już Jeffa Becka, a ponadto wokale Chrisa Farlowa w Lonesome Train, czy gitary Taj Mahal w Lucille i Shake, Rattle and Roll. Płytę promuje pierwszy singiel, który jest nowym spojrzeniem na klasyk Johnny'ego Kida, Shaking All Over. W uzupełnieniu serwisu kulturalnego warto przypomnieć, że Trójka zaprasza też do Skierniewic na festiwal kwiatów, owoców i warzyw. Dziś na przykład od 19:00 między innymi z tego miejsca ze Skierniewic będzie rozkwitać 76. notowanie listy przebojów Trójki, a też warto dać znać, że w Skierniewicach w ten weekend wystąpią między innymi Myslowic, Ira Organek, Happy Set, Tilaf czy grupa Alphaville, czyli artyści doskonale znani z anteny programu Trzeciego. Trójka niezmiennie zaprasza na weekend. Proszę Państwa, za kilka minut zajrzymy na Kaszuby, konkretnie do Bytowa. You can put some joy. on my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to turn two, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you off your pain. Feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say, this is the love that I've been born. Program Trzeci Polskiego Radia. Such a tragedy, because I wanna be back. Alpi w programie trzecim, 19 minut do 11. Trójka zaprasza na weekend i w audycję wjeżdża już teraz redakcja sportowa programu trzeciego w osobie Darka Urbanowicza. Hej, jesteś? Witam, dzień dobry. No i patrząc na to, co się dzieje na dworze, no to trudno uwierzyć, że wakacje się skończyły. Pięknie jest na Kaszubach. Obłoki, błękitne niebo do tego i słońce, więc zapowiada się naprawdę wspaniały kolarski weekend, bo pewnie słuchacze trójki wiedzą, że ja trochę na punkcie rowerów jestem zwariowany. No a to, co się szykuje, to Orlen Lang Team Race, a więc wyścig kolarski dedykowany amatorom, no ale ściganie jak najbardziej poważne. Jedna runda taka, która się nazywa Maxi, 104 kilometry. Darku, jesteś? 104 kilometry to jest ta runda Maxi. Jakie są jeszcze inne rundy? Postaramy się z Darkiem znowu połączyć za kilka minut. Tymczasem gramy, a później wracamy. Mam nadzieję na Kaszuby w trójce. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. Ktoś sypał zielonymi, mahoniowy gość. Bonier zagrało, kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw. 14 minut do 11. Trójka Polskie Radio. Zapraszamy na weekend również w okolicy Bytowa. Darek Urbanowicz jest na miejscu. Trójkowa redakcja sportowa. Zerwało nam połączenie. To teraz tak zwany drugi etap. Skończyłeś się na wyścigu Maxi. Ty wolisz Maxi czy Mini? Ja zawsze Maxi, ponieważ jeżdżę wolno, to przynajmniej mam wyzwanie, że pokonuję dłuższy dystans. Trudno się ścigać na krótszych dystansach, bo trzeba naprawdę szybko, szybko kręcić. 104 długa runda, 42 kilometry krótsza. No po pięknych okolicach Bytowa faktycznie Kaszuby są idealnym miejscem do jazdy na rowerze. No i tego typu wyścigi amatorskie również są wspaniałym takim, chyba mogą stać się impulsem, aby dotrzeć na kolarski szczyt. Przykładem Marta Lach. Ostatnio wygrała dwa wyścigi w zawodowym paletonie, ale również zaczynała ścigać się właśnie w tego typu amatorskich wyścigach. Posłuchajmy. Po prostu stojąc na starcie czułam ten dreszczyk emocji, te wszystkie banery, tych kibiców przy trasie. Przede wszystkim była tam moja rodzina, przyjaciele, którzy stali pod górę i wręcz jak pod gliczarów podjeżdżałyśmy, to oni biegli ze wszystkich sił, żeby jak najdłużej mi kibicować. To było coś niesamowitego i tak naprawdę chciałabym przeżyć to po raz kolejny. Ostatnio uciąłem sobie pogawędkę z kolei z Agnieszką Skalniak-Sójką, która również ściga się w zawodowym kobiecym peletonie. Ostatnio zrobiła furorę 7. miejscem w indywidualnej jeździe na czas na Mistrzostwach Świata. No i ona również zaczynała najpierw MTB, a potem szosa. Posłuchajmy o jej początkach. Najpierw maratony MTB, a później Puchary Polski, gdzie początki były dla mnie trudne. Bałam się wyciągnąć bidon z koszyczka, ale z biegiem czasu po prostu przyzwyczajam się do tego roweru, bo to jest całkiem inny niż rower górski i wszystkie sporty, które trenowałam wcześniej, jak narciarstwo czy balet, w dużym stopniu przyłożyły się do tego, że miałam tą dyspozycję i nie miałam problemu z wytrzymałością. No i faktycznie Agnieszka wytrzymałość ma niesamowitą, zresztą Marta Lach też. Kasia niewiadoma, lada dzień zaczynają się Mistrzostwa Europa, więc będzie okazja, aby również popatrzeć na to, jak się najlepsi, czy też najlepsze ścigają w zawodowym peletonie. Tymczasem ten weekend na Kaszubach należy do kolarzy amatorów. Zapraszam, zachęcam, będzie się działo jutro start o godzinie 11, o 15 dekoracje zwycięzców. Będzie to na pewno fantastyczna impreza. Zresztą jedna z trzech zaliczanych do Orlen Lang Team Race był Arłamów, potem był Memoriał Szurkowskiego Mini i też Tour de Pologne Amatorów w Karpaczu. No i teraz czas na Bytów, tak jak powiedziałem, okolice, skąd pochodzi Czesław Lang, wielka gwiazda polskiego kolarstwa, dyrektor Tour de Pologne, który zaprasza właśnie na ten wyścig jutrzejszy. Ja tam jadę i spieszę się, bo chcę dzisiaj przejechać obie trasy. Zobaczymy, czy się uda. Darku, życzymy, żeby nikt ci kija w szprychy tam nie włożył. Zapraszamy zdecydowanie do Bytowa, okolicy Bytowa. No i gramy teraz. Trójka Polskie Radio, zapraszamy niezmiennie na weekend. 8,5 minuty do 11. O 11 serwis Trójki. Impossible, but they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Say